zaterdagavond 21 september. Je luistert naar een nieuwe State of Trance met mij, Armin van Buuren. Ik neem je de komende twee uur mee langs alle nieuwe releases. In trance en progressive land zijn er weer verschrikkelijk veel. Veel vocale platen dit uur. En het volgende uur weer non-stop in de mix. Afgelopen twee uur heb je kunnen luisteren naar de Essential Mix van Victor Calderon. De Essential Mix, zoals je hem kent hier bij ID&T, draaien hem iedere week hier tussen 8 en 10. Dit uur muziek en tracks voor je van Push vs. Sunscreen, Vio, of eigenlijk Io, Hibernate, Marco V en Vengeance featuring Claire Pierce. Dat zal de tune of the week zijn. Claire Pierce die je kent van Ghost, 10th Planet, weet je nog. Plaat op de achtergrond is Future Sound of London, Papua New Guinea. Plaatje dat al uit 1992 stamt. En dit is de remix van Hybrid. En ik vind hem zo goed omdat hij zo dicht bij het origineel blijft. Want aan sommige platen moet je gewoon niet te veel veranderen. Ze zijn eigenlijk tijdloos. Hier is Silicon Soul, Ride On. Continuous dance music. ID. Deze nieuwe single van DJ Tiësto. De plaat die je nu hoort is Urban Train. En een paar weken geleden hadden wij Urban Train als Tune of the Week hier in State of Trance. Het verhaal zit zo. Die plaat die wij een paar weken geleden als Tune of the Week hadden, heet nu Suburban Train. En is gebaseerd op een remix die Tiësto ooit gemaakt had van een plaat van Kid Vicious. Alias Ronald van Gelderen. Heb ik mij laten vertellen. En deze plaat die je op de achtergrond hoort is Urban Train. Het vocale van Kirsty Hawkshaw en geschreven door Kirsty Hawkshaw en Tom Greenwood. En dan weer composed by DJ Tiësto en Ronald van Gelderen. En de remix die je nu hoort is weer van Mark O'Toole. Ik hoop dat je het nog kan volgen. Ik probeer altijd alle informatie te verzamelen van de platen die we hier draaien. Speciaal voor jou in de State of Trance. Daarvoor hoorde je Silicon Soul, Ride On. In de dubmix van Steve Lawler, promo op VC Recordings. Iets over 10:15 in de State of Trance. Iedere week draaien wij hier een Tune of the Week. Dat is een plaat waarvan wij denken, daar ga je nou wel wat meer van horen. Deze week is dat Vengeance featuring Claire Pierce. Songs to the Siren. Zit op hetzelfde label als waar ooit Ghost op uit is gekomen van 10th Planet. Ik weet niet of je de plaat nog kunt herinneren. Ongeveer een half jaar geleden uitgekomen. Ook hier in Nederland een enorme hit geweest. En dezelfde zangeres van die plaat, Claire Pierce, heeft nu samen met een nieuw duo, Producers Vengeance, onze Tune of the Week gemaakt. This is IDMT Radio. broadcasting live all over the planet. Liam Shechar, echt zo'n plaatje waar je overheen luistert als je door je wekelijkse stapel releases heen baggert. Maar ik werd erop attent gemaakt door de jongen die mij normaal een beetje voorziet van nieuwe platen. Toch wel een erg apart plaatje. Worlds Apart, New Idol Tribal Mix. Vind je op Well Wicked Records in Londen. En daarvoor hoorde je onze tune of the week. Vengeance featuring Claire Pierce. Song to the Siren. Vind je op Conception Records. Op de achtergrond de eerste beats van Sunscreen vs. Push. Plaat heet Please Save Me. Push die je kent van de enorme hit The Legacy. Momenteel in de winkels ligt. Dit is een vocaal project van hem. Samengewerkt met Sunscreen. Zit nu nog op 5 AM als promo. Zo ben ik ook op Bonsai verschijnen. meest gezochte plaat. Op dit moment Marco's Face Simulated. Ik krijg heel veel e-mailtjes over deze plaat op arminapenstaartjeid-t.com. Dat is onze Tune of the Week van vorige week. We draaien hem al voor de derde keer hier in de show. State of Trance. Daarvoor exclusief Sunscreen versus Push. Please Save Me. Ook een van de meest gezochte platen in Engeland althans. Gaat een hele dikke hit worden, let maar op. Draaien veel vocale platen dit uur, State of Trance. Eerder hadden we al die Silicon Soul, Tiësto, Vengeance, Liam Shahar. En die Sunscreen. En onze Tune of the Week van twee weken geleden was Fayo, Rapture. Op vele verzoeken is hij hier nogmaals. Continuous Dance Music. IDNT Radio. begon te zien dat de meeste gigs waar ik deze plaat draai, mensen nog een beetje onwennig om zich heen staan te kijken. En let maar op mijn woorden, over 3 maanden schreeuwt iedereen deze plaat mee. Io Rapture. Ik zei vorige week Vio Rapture. Die naam is om onduidelijke reden veranderd in Io Rapture. Mocht je deze plaat zoeken. En wij draaien de show de Riva Remix. Mocht je de titels willen nalezen van deze show, van dit uur of het komend uur non-stop in de mix, ga dan naar www.armin.nl of ook naar www.id-t.com. Dan ga je naar ID&T Radio en dan zie je mijn naam ergens staan en dan klik je en dan krijg je de hele playlist van deze show. Interruption. IDNT Radio. Dance music only. Iedere week in IDNT Radio draaien wij hier een classic, zoals je weet. Normaal uitgezocht door Vincent van Tongeren, maar die is er deze week niet. Dus heb ik zelf maar even gaan zoeken in mijn collectie en ik vond daar Secret Cinema. Timeless Altitude op EC Recordings. Michel de Heijs label 1994 deze week. IDNT Classic. House-pionier Jeroen Verheij. Techno moet ik eigenlijk zeggen. Ook een van de eerste releases op EC Records van Michel de Heij. En destijds in 1994 een ongelofelijke hit. Ik heb alleen één vraag. Want op dit vinyltje, het origineel, staat toch echt dat deze track Stop My Love heet. Maar hij is in de boeken gekomen als Timeless Altitude. Wel een erg coole titel. Deze week hier bij IDNT Radio. De classics zoals we hem iedere week draaien hier in de State of Trance. Terug naar de gewone Trance Order. Ik kreeg een track opgestuurd van Hibernate. Een duo uit Canada. Joey Borg en Kevin Botero. En de vraag was of ik hun Main Sonitus even wilde draaien van de Advent EP. New and improved. New and IDNT Radio. Thank you.